सत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री राम चंद्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गाय नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मान् परम भागवतान् नमामि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नर्मदा सरितां श्रेष्ठा रुद्रदेहाद् विनिश्रिता तारयेत् सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च। नमः पुण्यजले ह्याद्ये नमः सागरगामिनी नमस्ते पाप निर्दाहे नमो देवी वरानने नमोस्तुते ऋषिगण सिद्ध सेविते नमोस्तुते शंकर देहन श्रुते नमोस्तुते धर्म भृतांबर प्रदे नमोस्तुते पुण्य जनानुसेविते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्षि भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद बंदन किए नाशें विघ्न अनेक। बंदौ गुरु पद कन्य कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनि कर। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय शिव स्वरूप श्री दादाजी महाराज की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री छोटे दादाजी महाराज की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री बड़े सरकार जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री छोटे सरकार जी महाराज की जय। सब संतन की जय। श्री विष्णु पुराण कथा महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। बाल कृष्ण लाल की जय। आहा। श्री विष्णु पुराण कथा महामहोत्सव की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से परम पवित्र श्री नर्मदा तट पर श्री दादा दरबार में विष्णु पुराण के माध्यम से हम आप सबको मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। आज हमारा विचार था कि हम केवल अब बचे हुए दिनों में विष्णु पुराण ही कहेंगे, पर सरकार ने यहाँ निकट आकर कान में कह दिया कि विष्णु पुराण तो पहले हो चुका है। यहाँ हमने लिस्ट देखी तो हमने कहा विष्णु पुराण की तो घोषणा हो गई है, तो बोले थोड़ा विष्णु पुराण भी हो जाए पर विनय पत्रिका हो तो ज्यादा अच्छा है। सामने विनय पत्रिका भी नहीं रखी थी तो वो भी प्रकट हो गई, तो लगता है ठाकुर जी को यही स्वीकार है, तो थोड़ा विनय पत्रिका का एक पद करके फिर विष्णु पुराण करें। ठीक है। विष्णु पुराण भगवान की महिमा का वर्णन है और विनय पत्रिका में भी भगवान की ही महिमा है, इसलिए ठीक है। बहुत प्यारा भाव है। आज पद संख्या 125 है। बहुत प्यारा पद है। मैं के ही कहूं विपत्ति अति भारी, मैं के ही कहूं विपत्ति अति भारी, मैं के ही कहूं विपत्ति अति भारी, आइए सब लोग श्री रघुवीर धीर हितकारी, श्री रघुवीर भारी। कौन कौन चोर हृदय में घुसे हैं, हमारा निवारा भी नहीं मानते, कौन कौन है वो? तम मोह लोभ अहंकार, रघु गेहूँ नहीं नाथ उबारा, भाग्यहूँ नहीं नाथ उबारा, रघुनायक करहूँ सभारा। तुलसीदास सुनु रामा, तुलसीदास सुनु रामा, लू कहीं तस कर तब धामा, धामा लू कहीं तस कर तस कर सब धामा, धामा लू कहीं तस कर सब धामा। मैं कहो विपत्ति अति भारी, अंतिम बात चिंता यह मोही अपारा, चिंता यह मोही अपारा, क्या चिंता है? अपनी चिंता नहीं, चिंता मोही अपारा, चिंता अप जस नहीं हो जैसे नहीं हो तुम्हारा, नहीं हो अति भारी कहना। जब तक अपने ज्ञान विज्ञान अपनी भक्ति अपने साधन का बल है अपने पुरुषार्थ का बल है तब तक पूर्ण शरणागति नहीं है। पूर्ण शरणागति तभी है जब हम पूरी तरह हाथ खड़े कर दें। वो सरेंडर बोलने वाले पता नहीं भीतर से सरेंडर बोलते हैं कि नहीं, पर ठाकुर जी के सामने पूरी तरह सरेंडर बोल दो। अपराध सहस्त्र भाजनम, अपराध सहस्त्र भाजनम, पतितम भीम भवार्णवोदरे, अगतिम शरणागतिम हरे, कृपया केवलम आत्मसात करो। कृपया केवलम, कृपया आत्मसात करो। मुझे आत्मसात करने का और कोई साधन नहीं, आपकी कृपा ही साधन है, हमारे में तो कोई बल ही नहीं। ऐसी कोई बात है नहीं कि मैं आपके योग्य बन सकूं। कृपया केवलम आत्मसात करो। शरणागति का एक नियम है, बहुत ध्यान से सुने। शरणागति का एक नियम है, शरणागति में अन्याश्रय नहीं होना चाहिए। अन्याश्रयेण प्रपत्तिर बाधिता भवती, अन्याश्रय से शरणागति बाधित हो जाती है। अन्याश्रय ग्रहण न करे। श्री हरि का श्री गुरु का अनन्य भाव से आश्रय ले। श्री हरि श्री गुरु दो नहीं है, एक ही है। स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है हरि गुरु। हरि गुरु का दृढ़ आश्रय और अनन्य आश्रय। एक सत्य घटना हम संक्षेप में सुनाना चाहते हैं आपको। मर्यादा के कारण हम वो सब नाम नहीं ले रहे हैं, पर सत्य घटना है। हमारे एक बड़े श्रद्धेय संत थे, अब उनका शरीर नहीं है, वे एक जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष के आश्रित हुए। और आयु भी कितनी, 7 वर्ष की आयु। कितने वर्ष की आयु में? 7 वर्ष की आयु में आश्रित हुए। इतनी छोटी आयु में गृह त्याग हो जाना, साधु बन जाना, ये कोई सामान्य बात नहीं थी। फिर शरीर बहुत अच्छा था उनका, होनहार विरवान के हो चीखने पास तो उनको अखाड़े के साधु ने उनको पहलवान बना दिया, मल्ल बना दिया। पहलवान भी ऐसे पहलवान बने कि दारा सिंह बहुत बड़े पहलवान अभी भी हैं, चले गए। तो दारा सिंह जी ने उन्हें सम्मानित किया था। और उनके सामने बड़ी बड़ी कुश्तियों में कोई सामने आता नहीं था, ऐसा हमने देखा उनका, ऐसा शरीर, ऐसा सीना, ऐसे भुजदंड, बाल ब्रह्मचारी साधु, क्या कहना महाराज। अब गुरुजी के तो चरणाश्रित थे, लेकिन गुरुजी की जो विशिष्ट रहनी है या पद्धति है साधना उपासना की, वो तो उन्होंने उस दिशा में तो नहीं बढ़े, इस दिशा में बढ़ गए, पहलवानी वाली दिशा में आगे बढ़ गए, नाम हो गया खूब। अखाड़े के सर्वोच्च पद पर भी उनकी चर्चा चलने लगी कि अखाड़े का सर्वोच्च पद इनको दिया जाए, साधु में अखाड़े होते उनका। लेकिन भगवान की कृपा, उनके मन में आखिर तो एक महान सिद्ध पुरुष के, संत के वो शिष्य थे, तो उनके मन में एक वेदना हुई कि हम ऐसे महापुरुष के शिष्य हैं, अच्छे कुल में जन्म लिया, बचपन में घर छोड़ के साधु हो गए, और इस मान बड़ाई में, इस वाहवाही में क्या रखा है, बड़ी बड़ी भेंट दक्षिणा मिलती, इससे क्या हो जाएगा। अरे भाई, गृह त्याग का एकमात्र प्रयोजन है भगवत प्राप्ति, वो तो हमको हुई नहीं, तो मुझे भगवत प्राप्ति होनी चाहिए, भगवत साक्षात्कार होना चाहिए। आज स्वामी जी ने एक बात हमको बताई, बहुत प्यारी लगी, पुरी वाले स्वामी जी ने, स्वामी शुद्धानंद जी महाराज ने आज उन्होंने एक बात बताई कि परम पूज्य श्री युक्तेश्वर गिरी जी, वे कहा करते थे, परिपूर्ण रूप से जब तक मनुष्य को भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक उसका चरित्र विश्वास के योग्य नहीं। चाहे जितनी ऊंची सिद्धि प्रसिद्धि पाले, पतन का भय बना ही रहेगा, पूर्ण भगवत प्राप्ति हो जाए। बहुत अच्छी बात है। तब तक किसी को अपने साधन का, अपने आप के बड़े सदाचारी चरित्रवान होने का दंभ नहीं भरना चाहिए, जब तक पूर्ण रूप से भगवत प्राप्ति न हो जाए। बहुत अच्छी बात है। भगवत प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होना तो बहुत अच्छी बात थी। अब बहुत ध्यान से सुने महाराज जी, उनसे थोड़ी सी चूक क्या हुई कि उनके मन में इच्छा हुई तो उनको अपने पूज्य गुरुदेव के ही चरणों में पहुंचकर कहना चाहिए था कि आपका चरणाश्रित हुआ और इतनी आयु सब कुछ देख लिया हमने, छोटी सी आयु में बड़ा बड़ा यश और बड़ा बड़ा सम्मान भी पा लिया, लेकिन अब शांति नहीं है, अब तो आप कृपा करो देखे बिन रघुनाथ पद जी की जरन न जाए, अब आप हमें भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताओ। तो अवश्य ही सदगुरुदेव इतने समर्थ महापुरुष थे मेरे विश्वास के अनुसार, हम अपना विश्वास आप पर नहीं थोप रहे हैं, पर मेरे विश्वास के अनुसार वे ऐसे समर्थ महापुरुष थे कि अपने संकल्प से किसी को भगवत प्राप्ति करा दें, केवल चाले तो भगवत साक्षात्कार हो गया, ऐसे महापुरुष उनके पास नहीं गए। ऐसे ही किसी के चक्कर में फंस गए जो कहता था कि हम सीधे तुमको भगवान से मिला देंगे, वो था कोई तंत्र मंत्र वाला था, वो कोई विशुद्ध ज्ञान भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चलने वाला साधक नहीं था, दंभ पाखंड वाला टटका टोना तंत्र मंत्र कुछ चमत्कार दिखा देना वो सब था उसमें। और मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है, कुछ भी करने लग जाए, वो चाहता मेहनत न करना पड़े, सब ऐसे ही हो जाए। संगीत सीखने वाले लोग दो चार दिन अभी ठीक से सरगम निकालना नहीं आया, हर सरगम के स्वर ही नहीं बैठे गले में, और वो सीधे कहते हैं कि हम हैं हाँ कोई घोर के पिला दे हमको। अरे भाई फिर कहेंगे कौन सी दवाई खा लें, कौन से मंत्र जप लें, अरे सब ठीक है कुछ न कुछ उपयोगी हैं। ऐसी संस्कृत पढ़ने वाले लोग कहे गुरुजी ब्राह्मी बूटी पिलाओ कुछ स्मरण शक्ति बढ़े, हमने भी पी हमने भी पिलाई अपने विद्यार्थियों को, लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा तो लोग बीमार ही पड़ गए। मान लो माघ कृष्ण चतुर्दशी को अर्धरात्रि के समय किसी पवित्र नदी में आकंठ जल में खड़े होकर मंत्रोच्चार पूर्वक विधि पूर्वक आपने उस सिद्ध औषधि का पान भी कर लिया, आप पढ़े ही नहीं पुस्तक उठाई ही नहीं, तो ब्राह्मी बूटी क्या कर लेगी भाई, बिना पढ़े हमको विद्या आ जाए, बिना भजन किए हमारा कल्याण हो जाए, बिना हमारे श्रम किए हमें संगीत आ जाए, आज ही हम तबला में जाकर हुसैन बन जाएं। अरे भाई कैसे होगा, अभ्यास अपेक्षित है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे होती तभी अच्छी होती है, धीरे धीरे होती हैं तभी अच्छी होती, नहीं तो अच्छी नहीं होती। कौन कौन चीजें हैं उसमें, पहली चीज है सनई ही कंथा, कंथा माने होता है वैराग्य, सीधे ही आवे और मुड़ मुड़ा के सीधे बाबा जी के कपड़े पहना दो ठीक नहीं, सनई ही कंथा, धीरे धीरे उसकी ऐसी योग्यता उसमें बने कि वह कपड़ा वैरागी के भले ही न पहने पर भीतर से वैरागी हो जाए। आज सरकार ने बताया, गाड़ी में बैठे बैठे बोले बात पूरी हो जाए तब उतरेंगे, तो आज आपने बताया कि गुरु महाराज बड़े सरकार बड़े दादाजी की शरण में आए और बड़े दादाजी ने उनको छोटे दादाजी की सेवा में भेज दिया। ये मोड़ा तुम्हारा, माने अपने शिष्य के रूप में नहीं, अपने प्रशिष्य के रूप में। हमारे यहाँ साधु साई भाषा में कहते नाती चेला, अपने नाती चेला के रूप में स्वीकार किया। और गुरु महाराज ने छोटे दादाजी को गुरु महाराज को छोटे दादाजी ने सेवा में लगा दिया। 3 वर्ष तक संपूर्ण सेवा उन्होंने की, भंडार की पूरी सेवा स्वयं, अहर्निश सेवा में सावधान होकर लगे रहते। पर श्री छोटे दादाजी बड़े सरकार के हाथ की बनी कोई चीज खाते नहीं, अरे तो निर्माल्य हो गया, शिव निर्माल्य हो गया, जाओ नहीं लेंगे, जोड़ दिया। 3 वर्ष हो गए और इधर से कोई चीज आवे तो भले ही कुछ ले लें, ये देवे तो नहीं ले। अब देखो कैसी कैसी परीक्षाएं गुरु लोग लेते हैं, शिष्य पर क्या बीतती होगी कि मैं जिनके लिए सब कुछ करता हूँ मेरा छुआ तक नहीं खाते हैं, डांट के भगा देते हैं। पर धन्य है शिष्य की श्रद्धा। शिष्य ने अपने मन में भी कभी कोई भाव में परिवर्तन नहीं लाया, भाव की शुचिता, भाव की निर्मलता और भाव की प्रगाढ़ता यथावत बनी रही। एक दिन गुरु महाराज ने कहा, जिस गाड़ी में आज हम सरकार के साथ बैठ के आए, ये वही ऐतिहासिक गाड़ी जिसके लिए छोटे दादाजी ने बड़े सरकार को कहा, जाओ इस गाड़ी से जाओ अमुक जंगल में जाओ और शेर मार के लाओ, शेर का शिकार करके आओ, तब तुम्हारे हाथ का कुछ खाएंगे पिएंगे। अब यह सिद्धों की लीला है, सुनो और अनुभव करो, उसकी उसका प्रयोजन क्या है उसको समझने की कोशिश करो, अनुकरणीय नहीं है, अनुकरणीय नहीं है। हम तो कुत्ता के सामने भी नहीं जा सकते, भौंकता है तो हमारे हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। हम कुत्ते के सामने नहीं जा सकते, शेर की बात तो बहुत दूर कोसों है। छोटे दादाजी ने ये आज्ञा दी तो बड़े सरकार ने यह नहीं कहा कि अपने तो साधु सन्यासी हैं, अहिंसा का व्रत ले रखा है और ये शिकार खेलना तो क्षत्रियों का राजाओं का काम, आप कैसे गुरु हो बताओ, चेलों को मारने की आज्ञा शिकार खेलने की आज्ञा देते हो, विलक्षण बात है कि नहीं। मात पिता गुरु प्रभु की बानी बिन ही विचार किए शुभ जाने, तुलसीदास जी के वचन है। माता पिता गुरु की बाणी में विचार मत करो, जो कहे मान लो, मान लो आज्ञा ठीक नहीं है तो वो जाने, जो आज्ञा दे रहे हैं वो जाने, अपने को क्या लेना देना, अपने को आज्ञा पालन से प्रयोजन है। आज्ञा ठीक है कि नहीं है ये वो विचार करें, हम क्यों विचार करें। ध्यान से सुने, भगवान के समझाने पर भी युधिष्ठिर न सत्य बोल पाए न ठीक से झूठी बोल पाए। अश्वत्थामा मृतः अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरः, न तो सत्य था न झूठ था। नरक का दृश्य धर्मराज युधिष्ठिर को देखना पड़ा। और महापापों में गणना है जुआ खेलने की। चार पांच स्थानों पर जहां कलयुग रहता है उसमें सबसे पहला स्थान है द्यूतम, जुए में कलयुग का निवास है। और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का पाप नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उनके बड़े ताऊ जी धृतराष्ट्र की आज्ञा थी कि तुम जुआ खेलो, पाप नहीं लगा। और ये बोलना न बोलना इसमें किसी की आज्ञा नहीं, वो स्वतंत्र थे। इससे यदि भगवान की ही आज्ञा मानकर बोल देते कि अश्वत्थामा मर गया तो उनको पाप नहीं लगता। पर न तो भगवान की पूरी बात मानी, ना अपने ही सत्य पर अडिग रहे, इसलिए गड़बड़ हो गया। बसदेव जी ने कंस के सामने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी संतान होगी हम दे देंगे, और प्रतिज्ञा भंग की उन्होंने, झूठ बोले। बालक को पहुंचाए गोकुल, कन्या वहां से ले आए। कथा आप सबको मालूम। लेकिन बसदेव जी को झूठ बोलने का पाप नहीं लगा। क्यों? क्योंकि सत्य का भी सत्य जो है वो आज्ञा कर रहा है। सत्य से सत्यम, सत्य के सत्य श्री कृष्ण हैं, और वे स्वयं कह रहे हैं कि तुम हमको वहां भेजाओ। ऐसा जो आज्ञा करके उन्होंने पालन किया, इस रजाय शीश सभी के बसदेव जी को कोई दोष नहीं लगा। धृतराष्ट्र ने अनुचित आज्ञा दी, उसका परिणाम यह हुआ कि 100 पुत्रों में से एक पुत्र भी पानी देने के लिए शेष नहीं बचा, मुखाग्नि देने के लिए शेष नहीं बचा। अनुचित आज्ञा थी, उसका परिणाम धृतराष्ट्र को भोगना पड़ा। लेकिन युधिष्ठिर को उसका परिणाम न यहां भोगना पड़ा, न नरक में भोगना पड़ा। गुरु आज्ञा गरीय थी, आज्ञा गुरु नाम अविचारणीय, आज्ञा गुरु नाम अनुपालनीय। तो उन्होंने ये मन में विचार भी नहीं किया कि क्या गुरुजी बोल रहे हैं, हम साधु हुए इसलिए बने शिकार खेलने के लिए, गए चले गए। और गए तो शिकार करके आए, वो आ गए, स्नान वगैरह करके तब आपको प्रसाद पवाते हैं, भोजन कराते हैं। नहीं, स्नान की जरूरत नहीं, ऐसे ही ला करके देव पर उसे तो पाओ। जो आ गया, देखा कि मेरी आज्ञा में विचार नहीं, आज्ञा पालन में बिल्कुल ठीक है। तो इतने दिनों के बाद छोटे सरकार ने अपनी अल्फी उतारी, अपना काषाय वस्त्र अल्फी उतारी और बड़े सरकार को पहना दिया। और पहनाने के बाद क्या कहा है? है? हाँ, ऐसे सूंघा, अल्पी पहना करके सूंघ करके बोले, इसमें से प्रयागराज की सुगंध आ रही है, तीर्थराज प्रयाग की सुगंध आ रही है इस अल्पी में से। इसका आशय क्या था? इस प्रयागराज की सुगंध आ रही है। ज्ञान भक्ति वैराग्य, ये तीनों तीनों का प्रतीक है त्रिवेणी। ज्ञान कर्म उपासना तीनों का प्रतीक है त्रिवेणी, और त्रिवेणी का जहां संगम होता है वो है प्रयाग। इसका मतलब है अब तुम्हारे वैराग्य में ज्ञान की सुगंध, भक्ति की सुगंध और निष्काम कर्मयोग की सुगंध आ रही है। तुम्हारा वैराग्य, हमको ऐसा लगा कि उन्होंने जो ये बात कही उसका भाव ये है, प्रयाग की खुशबू आ रही है। जा होलकर स्टेट तुझे सौंप दी, जा होलकर स्टेट, जा होलकर स्टेट इंदौर, और कालांतर में उन्हें होलकर स्टेट में आना पड़ा जहां इंदौर में दादा दरबार है। ये बात बीच में इसलिए आई, जैसे पतिव्रता आदर सबका करती है, सास का, ससुर का, जेठ का, देवर का, नंदोई का, और जाने कौन कौन होते होंगे संसार में नाते रिश्ते, उन सबका आदर करती है, अतिथि का भी आदर करती है, पति के मित्र होते हैं उनका भी आदर करती है, उनको भी चाय पानी की पूछती है, खिलाती पिलाती भी है, लेकिन अनन्य भाव से समर्पण केवल पति के चरणों में रखती है। बाकी संसार में किसी भी पुरुष के प्रति वो पुरुष भाव ही नहीं रखती, पुरुष भाव एकमात्र अपने पति के प्रति रखती है। ऐसे ही सबका समादर करते हुए गुरु गोविंद के प्रति पतिव्रता के समान समर्पण का भाव, सबका सम्मान करो, सबका आदर करो, सबको भोजन कराओ, सबसे स्नेह रखो, सबसे प्रेम रखो, पर इष्ट में गुरु में अनन्य निष्ठा। तो हम जो बात कह रहे थे उनको चाहिए था कि वो आकर कहते कि आप अब हमारे मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई, आप मुझे साधन बताइए, आप कृपा कीजिए, मैं आपके पास आ गया हूं, आप जो चाहें सो आप करिए। लेकिन बहकाने वाले लोग बहका देते हैं, करे उनको क्या है, वो तो पढ़े लिखे विद्वान है, क्या मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां तुरंत प्राप्ति कराएंगे। बड़ी मजेदार बात है, सरकार बहुत से साधकों को प्रेरणा मिलने वाली है इससे। तो उसने क्या कहा, जो वो चटका टोना वाला था ना, कुछ चमत्कार दिखाने वाला, उसने क्या कहा कि तुम्हारे पास कुछ पैसा है, हमको लगता है वो पैसा ही तुमको भगवत प्राप्ति में बाधक बन रहा है, वो सब पैसा हमको दे दो, तुम्हारा मार्ग खुल जाएगा। हमारे महाराज जी कई बार विनोद में बड़ी विलक्षण विलक्षण बात कह जाते थे। हमने एक बार महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, महात्मा लोग प्रवचन में संसार को मिथ्या कहते हैं, क्यों कहते हैं? धन की निंदा, संसार की निंदा, ये सब मिथ्या है, प्रपंच ऐसा क्यों कहते हैं? छोटे थे हम, पूछ लिया। तो महाराज जी हंसकर बोले, पंडित जी इसलिए कहते हैं कि तुम इसमें आसक्ति छोड़ के हमको दे जाओ, मिथ्या चीज अपने पास रख के क्या करोगे, हमको दे जाओ। बोले ऐसा ही होता है, महात्माओं को लोग दे देते हैं। अरे भाई, धन बाधक है तो तुम क्यों धन चाहते हो, तुम मत ले। उत्तम पक्ष थे कि धन बाधक है तो सारा धन निकलवा करके एक साथ चारा लेकर के सब गायों को डलवा दे, दीन दुखी अभावग्रस्त लोग तत्काल लुटाने में क्या है, कुछ भी लुटा दो, एक क्षण में लुटा दो, जागीर लुटा दो, क्या है, संग्रह करने में कष्ट है, लुटाने में कष्ट नहीं। ये बात होगी लगभग 32 वर्ष पुरानी बात होगी, या इससे भी पुरानी हो सकती है। उनके पास 4 लाख रुपए था, कितना मान लो 35 साल पहले 4 लाख रुपए था तो उसकी कितनी कीमत हुई है, हैं? अब ये जाने झूठ हो तो ये कह रहे हैं 4 करोड़, हो सकता है 4 करोड़ हो कीमत, जो भी हो वो पैसा उन्होंने पूरी ईमानदारी से उनको दे दिया। पैसों से कहीं कल्याण होता है, पैसों से कहीं भगवान मिलते हैं कि इतना लाख वहां दे दो, ऐसा कर दो, तुमको भगवान मिल जाएंगे, तो कहीं मिलता है, सावधान हो जाएं। ऐसा एक गिरोह पूरी दुनिया में सक्रिय है जो भोले भाले जीवों को भगवत प्राप्ति की बात करके ठगता है, पैसे ऐंठता है, बुद्धि खराब करता है। और उन बेचारे जीवों को घोर पतन के रास्ते में ले जाता है। इसलिए भगवान की प्राप्ति हो तो ठीक, न हो तो बिल्कुल ठीक, कोई चिंता की बात नहीं। अरे जब गुरु साक्षात परब्रह्म, तुम विश्वास क्यों नहीं करते? गुरु की प्राप्ति भगवान की प्राप्ति है, क्यों रोते हो? किसके लिए रोते हो? तुमने उन्हें मनुष्य मान रखा है, इसलिए तुम कृतार्थ नहीं हो रहे हो। खाली यहां से बोलते हो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहां से एक बार भी मत बोलो, यहां से स्वीकार करो, गुरु में ही शिवजी का दर्शन होगा, गुरु जी में ही चतुर्भुज नारायण का दर्शन होगा, गुरु जी में ही धनुर्धारी राम जी का दर्शन होगा, गुरु जी में ही मुरली मनोहर श्री कृष्ण का दर्शन होगा। आपका जो भी उपास्य इष्ट स्वरूप है गुरु में दिखाई पड़ेगा। इसलिए चमत्कार से तो एकदम सावधान हो जाओ। महापुरुष चमत्कार दिखाते नहीं है, भगवान कृपा करके ऐसी लीलाएं करते हैं। सबसे भारी चमत्कार तो जादूगर दिखाता है, मुंह से आग के गोले निकाल देता है। गुब्बारे को फोड़ के उसमें से कबूतर निकाल देता है, सिर काट के फिर जोड़ देता है। इस बड़े से बड़ा महात्मा भी नहीं कर सकता, सरकार भी नहीं कर सकते। हमसे कोई कहे आप इतना अच्छे महात्मा का भेद, आप कहो सिर काटो और फिर जोड़ो, काटते ही तो जेल चले जाएंगे, जोड़ना तो बहुत दूर है। पर जादूगर काट के फिर जोड़ देता है। भैया शरीर संसार से वैराग्य हो गए और भगवान के चरणों में प्रेम हो गए, अनुराग हो गए, यही है उपलब्धि, ये है उपलब्धि, ये होनी चाहिए। और क्या चाहिए? तो पैसों से तो प्राप्ति होती नहीं, अब उनको कुछ भी अनुभूति नहीं हुई। और तो और उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने प्याज भी खिलाया उनको, लहसुन भी खिलाया, तंबाकू नहीं खाते थे तंबाकू खाना, बोले श्रुति है इसको खा लोगे तो श्रुति लगी रहेगी परमात्मा में। लो उन्होंने कहा भैया प्राप्ति हो जाए तुम जो कहो सो करेंगे, चिलम भी पिलाई, पर सकल कर्म कर थके गुसाई सुखी न भयो अब वही की ना है। प्राप्ति हुई नहीं तो आखिर तो वो पहलवान थे, गुस्सा आया तो उन्होंने कहा कि देखो भले ही मैंने पहलवानी छोड़ दी है और मैं जैसे तुम कहते वैसे रहता हूं, लेकिन मैं अकेला ही तुम सबको उठा उठा के पटकने में, पटक के मार डालने में समर्थ हूं, अभी ताकत कम नहीं हमारे भीतर। हाँ हमारा सब कुछ ले भी लिया और अनुभूति कुछ भी नहीं, इतने दिन की मोहलत है इसमें, या तो हमारा पैसा वापस कर दो या फिर हमको कुछ न कुछ अनुभूति कराओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि वो साधक पागल हो गया, ऐसा कुछ प्रयोग कर दिया उसके ऊपर कि वो पागल हो गया। और उस विक्षिप्त अवस्था में अपने गुरु के पास आया और उस अवस्था में सदगुरु ने संभाल की, कृपा की और वो ठीक हुए। इसके बाद जब उनको ठीक हुए तो उन्होंने कहा, ये मेरे सामने की घटित घटना सुना रहा हूं, नाम नहीं ले रहा हूं, केवल इतना समझो। उन्होंने कहा कि महाराज जी आप ऐसे समर्थ महापुरुष, तो आपने हमारे ऊपर कृपा क्यों नहीं की? मुझे संभालना चाहिए था, मैं गलत जगह चला गया था तो मुझे रोकना चाहिए था, आपने मुझे रोका क्यों नहीं? महाराज जी ने कहा तुमने हमसे पूछा कब? भाई किसी को कहीं से फायदा हो रहा है, वो जानता है कि वहां जाने से हमको फायदा, उठाओ फायदा उठाओ, हम क्यों मना करें? आपको लगता है कि मेरे पास रहने से आपको लाभ नहीं है और इनके पास रहने से लाभ है, आप चले जाओ, स्वतंत्र हो, बांध के तो रखा नहीं, आप वहां चले जाओ। लेकिन यदि एक दरबार से तुम खाली हाथ वापस हुए तो जहां भी जाओगे वहां ठगाए जाओगे, खाली हाथ ही रह जाओगे। फिर महाराज ने कृपा की तो वे साधक अच्छी रीति से भजन में लगे और भजन करते करते उनको भगवत धाम की प्राप्ति हुई, अच्छी सदगति उन्हें प्राप्त हुई। ये जिनकी घटना है वे मेरे गुरु भाई ही थे। कितना और हमें स्पष्ट कर दें, तो कहने का आशय हमारा ये है, अन्याश्रय न हो, श्री हरि श्री गुरु के प्रति अनन्य भाव। देखो गौ माता के चार थन हैं और चारों थनों में से दूध निकलता है, अब चार दोहने वाले बुलाए जाएं और चार दोहनी उनके हाथ में अलग अलग पृथक पृथक दोहन पात्र उनके हाथ में दे दिए जाएं और दोहने वाले भी चार, बर्तन भी चार और गैया के थन भी चार, पर हम पूछते हैं कि दूध चार तरह का होगा क्या? दूध तो चार तरह का नहीं होगा, दूध एक ही प्रकार का होगा। इसलिए भैया जहां से आपको वह अमृत मिले वहां उससे आप ले लो, ज्यादा भटको मत। अन्यथा नहीं मानना, मानो तो मानो, उसकी भी हमें कोई परवाह नहीं। बहुत ज्यादा इधर उधर घूमने वाले, बहुत लोगों को सुनने वाले भी भटक जाते हैं, इसलिए अपने गुरुजनों के विचारों के अनुरूप जिनकी वाणी हो, जहां लगे कि यहां बैठकर मेरे गुरु महाराज बोल रहे हैं वहां बैठकर सुनो, जहां आपकी साधना उपासना और भावना के विरुद्ध बात सुनने को मिलती हो वहां विनाश की आशंका है, वहां भक्ति व्यभिचरित होने की आशंका है, क्योंकि नए व्यक्ति में इतना विवेक होता नहीं, वो कैसे समझेगा। इसलिए जिनकी वाणी सुनकर शरीर संसार से वैराग्य होवे और भगवान के चरणों में प्रेम बढ़े, नाम जप में प्रीति हो, धाम में प्रीति हो, संतों में प्रीति हो, ऐसे महापुरुषों का संग करना। बाकी लोगों से दूर की राम राम ठीक है। अन्याश्रय हुआ नहीं कि शरणागति बाधित हो जाएगी, अन्याश्रयेण प्रपत्तिर बाधिता भवति, अन्याश्रय से शरणागति बाधित हो जाती है। शरणागति ब्रह्मास्त्र के जैसी है पंडित जी, ब्रह्मास्त्र के ऊपर दूसरा बंधन नहीं चलता है। हनुमान जी को मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र से बांध दिया, ब्रह्मास्त्र कर तांगा, ब्रह्मास्त्र से बांध दिया, वो तो मंत्रात्मक बंधन था, वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में लिखा है। तू राक्षस सब सोचने लगे कि बड़ा मोटा बंदर है, बहुत ताकतवर बंदर है, इतनी पतली रस्सी तोड़ने में इसको कौन सी कट तकलीफ होगी, तो फट से तोड़ देगा। तो उन्होंने क्या किया, मोटा रस्सा एक क्षण का मंगाया, मोटे रस्से से हनुमान जी को बांधा। जैसे हनुमान जी को मोटे रस्से से बांधा, वो जो मंत्रात्मक बंधन था वो लुप्त हो गया। मेघनाथ ने माथा कूटा, बोले रे तुमने सब हमारी मेहनत को गुड़ गोबर कर दिया। ये मोटा रस्ता इसके लिए कुछ नहीं है, वो मंत्रात्मक बंधन ही नहीं तोड़ सकता था, अब तो तुमने सब पानी फेर दिया हमारी हमारे परिश्रम पर। हनुमान जी को तो प्रयोजन था कि रावण तक हम पहुंचे, तो वो जानबूझकर बंधन में पड़े रहे और वहां तक पहुंच गए। जो है ना निबुक चढ़े कप कनक अटारी, तो यदि ब्रह्मास्त्र का बंधन होता तो निबुक नहीं होता, फिर कैसे निबुकते ही नहीं, वो तो चाहे जो कुछ करते वो तो छोड़ने वाला था नहीं, पर ब्रह्मास्त्र का बंधन चला गया था, इसलिए सामान्य बंधन तो निबुक चढ़े कप कनक अटारी। तो जैसे ब्रह्मास्त्र दूसरे बंधन को स्वीकार नहीं करता, ऐसे ही शरणागति दूसरे के आश्रय को स्वीकार नहीं करती। भैया इस पद में पूर्ण शरणागति है, न अपने साधन का बल है, न अपने पुरुषार्थ का बल है, केवल और केवल श्री राघव की कृपा का बल है। इसलिए कहते मैं के ही कहो विपत्ति अति भारी, मैं के ही कहो विपत्ति अति भारी, मैं किससे कहूँ इस भारी विपत्ति को, किससे कहूँ। किससे कहूँ का अर्थ क्या है, यदि दूसरे से कहता हूँ तो अन्याश्रय हो जाएगा, ध्यान में आई बात। जब मैं आपका शरणागत हूँ तो हमारे जीवन की कोई भी समस्या होगी हम आपसे ही कहेंगे, दूसरे से क्यों कहेंगे। शिष्य के जीवन में कोई भौतिक या आध्यात्मिक संकट है वो किससे कहेगा, गुरु महाराज से कहेगा कि दूसरे से कहेगा। आपकी कोई जीवन की बात है या तो गुरु या गोविंद के चरणों में उसे निवेदित करो। क्यों, रही मन निज मन की व्यथा, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, अपने मन की व्यथा। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, क्यों सुनी इछलई है लोग सब बांट न ले कोई। आप अपने मन की पीड़ा किसी को कहोगे तो इछलाएगा, वो उपेक्षा करेगा, हंसी और उड़ाएगा, तुम्हारा मजाक बना देगा। इसलिए हमारे संतों ने कहा मन की मन में रहनी चाहिए, कहना होए तो मनमोहन से कहनी चाहिए, मन की मन में रहनी चाहिए और कहना हो तो मनमोहन से कहनी चाहिए। सबसे मत कहो, इसलिए मैं के ही कहूं विपत्ति अति भारी। दूसरी बात यह है कि विपत्ति सुनने का भी धैर्य होना चाहिए। आप अपनी विपत्ति हमको सुनाने लग जाए, हमको फुर्सत ही नहीं सुनने की, तो तुमसे ज्यादा परेशान हम सुनकर हो जाए तो समाधान क्या करेंगे भाई। इसलिए धैर्यवान के आगे दुखड़ा रोना चाहिए। जो धैर्यपूर्वक तुम्हारी बात सुने, सुनकर उसका समाधान करें, ऐसे समाधान करें मानो वह विपत्ति तुम्हारी नहीं उन्हीं की विपत्ति हो, ऐसे समाधान कर उसको सुनाना चाहिए। और भैया ऐसे तो संसार में दो ही हैं, या श्री गुरु हैं या श्री गोविंद हैं, तीसरा कोई नहीं। गुरु गोविंद ही ऐसे हैं जिनमें इतना धैर्य है और जो तुम्हारे दुख को दुख मानते हैं, तुम्हारे सुख को सुख मानते हैं। हे भगवान, ऐसा कोई दूसरा धीर नहीं है, धैर्यवान नहीं है जिसको मैं अपनी विपत्ति सुनाऊं। ऐसे तो केवल आप हैं। कौन? श्री रघुवीर धीर, बड़े धीर हैं आप। और हितकारी, हितकारी कहो या उपकारी कहो, शब्दांतर है अर्थांतर नहीं है। हितकारी उपकारी ये दो एक ही है, हित करना या उपकार करना एक ही बात, तो ये दो ही है। कौन कौन? हे तू रहित जग जुग उपकारी, हे तू रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी, भगवान ने कहा कि तुलसीदास जी आपकी विपत्ति हम सुनने के लिए तैयार हैं, खूब धैर्यपूर्वक सुनने के लिए तैयार हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आज हमें फुर्सत नहीं फिर सुनाना, सुनाओ, इसलिए तो सुना रहा हूँ। आप धीर हैं, वीर हैं और अपने शरणागत का परम हित करना आपका स्वभाव है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। रघुनाथ जी बोले तुलसीदास जी कहो, सबको स्वामी जी ने कहा मम हृदय भवन प्रभु तोरा, यह पूर्ण शरणागति। अपना तन मन प्राण सर्वस्व अपने आराध्य के चरणों में निवेदित करना ही शरणागति है। हम भगवान के हैं इस भाव की भीतर से स्वीकृति ही शरणागति है। हम भगवान के हैं इस भाव के भीतर से स्वीकृति ही शरणागति। पूज्य संपूर्णानंद जी महाराज ने हमसे पूछा शरणागति माने क्या है, हमने कहा आप ही बताइए। संपूर्णानंद जी बोले गुजराती में, शरणागति अने स्वीकृति, मेरा अपना कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ भगवान का ही है, मैं केवल भगवान का ही हूँ, ये भीतर से स्वीकृति, इसी का नाम है शरणागति। न ये तन मेरा है, न ये मन मेरा है, न ये प्राण मेरे हैं, न इंद्रियां मेरी हैं, कुछ नहीं। उस सच्ची बात कुछ नहीं अपना, एक रोया भी हमारा अपना नहीं है। एक रोया भी हमारा अपना होता तो हम कह देते खबरदार पकना मत झड़ना मत। एक बाल के मालिक हम नहीं, एक रोया भी तो अपना नहीं है, तो अज्ञान है कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, क्या है अपना। अब तो लोग भगवान को भी ठगना चाहते हैं, बाल सफेद हो गया तो उसको काला रंग चढ़ा दो, उस पर पेंट कर दो, काला हो जाएगा। पर न बुढ़ापे से बच सकते हो न मृत्यु से बच सकते हो। मनुष्य की भोग वासना कितनी प्रबल हो गई कि कोई उसे बूढ़ा कहे उसको अच्छे ही नहीं लगता। हमारे तो अभी पूरा सफेद हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। हाँ, हमको रंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? अभी हमारी बात कम कीमती है। भले ही कीमती बात बोल रहे हैं, सब सफेद हो जाएगा। लोग बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। अभी थोड़ा काला है ना खिचड़ी, तो अभी हमारी बात तुमको खिचड़ी जैसी लगती है, पर पूरा सफेद हो जाएगा तो हमारी बात खीर जैसी लगेगी। इन्हीं बातों को 20-25 वर्ष बाद लोग सुनेंगे तो उनको खीर जैसी लगेगी। भैया क्या होता है, आप शरीर को इतना माने क्यों बैठे हो? शरीर भगवान की सेवा का साधन है, ये सेवा के योग्य बना रहे। कुत्ता खा लेता है, फिर उल्टी करता है, फिर खा जाता है। जिन भोगों को बार बार भोग चुके हो, उन्हीं भोगों को फिर भोग रहे हो, फिर उल्टी करते हो, फिर खाते हो। भगवान ने तुम्हें मनुष्य बनाया है, तुम कुत्ते के रास्ते पर क्यों चल रहे हो? अपनी वासना नियंत्रित करो, उपासना में आगे बढ़ो। हाँ, हमारा कुछ नहीं, सब आपका है। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ये मेरा नहीं है। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ये तेरा भवन है, ये तेरा घर है। और वस्तुतः ये जितने शरीर हैं सब भगवान के घर हैं, सब भगवान के मंदिर हैं। भागवत के द्वितीय स्कंध में क्या लिखा है? मनुर्मनीषा मनुजो निवासा। परब्रह्म परमात्मा की बुद्धि का नाम है मनु, इसलिए मनु जो कहते हैं वो भगवान की बुद्धि है, उसको मान लो। मनुजो निवासा, भगवान ने अपने रहने के लिए मनुष्य शरीर की रचना की है। क्या ठाटका बनाया, कैसी इसकी नक्काशी है। और कितने ठाकुर जी हैं, हर भवन अलग प्रकार का। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब थोड़ा थोड़ा अंतर सब में है। तो ये नाक तो ऐसी भगवान ने बनाई, ऐसी विचित्र नाक बनाई है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबकी नाक अलग अलग। ये मास्क लगने के बाद पहचान में इसलिए नहीं आता कि नाक ढक जाती है, वो नाक निकलते ही पता चलता है कौन आदमी है। बताओ कितना महत्वपूर्ण है, इतनी सी नाक कितने महत्वपूर्ण है। भगवान की लीला है। कितने सांचे हैं हमारे राम जी के पास, बनाए और सांचे ही खत्म कर दिया। नया सांचा, नया सांचा। हम ये सोच लें कि ये भगवान का भवन है तो हमारे आचरण में, हमारे आहार में, हमारे व्यवहार में शुचिता आवेगी कि नहीं, बताओ। मंदिर में आप प्याज लहसुन लेके जाओगे? मंदिर में आप मद्य मांस लेके जाओगे? अपवित्र वस्तु तो मंदिर में नहीं जाएगी। जब भगवान इसमें रहते, भगवान ने अपने रहने के लिए बनाया तो भगवान का मंदिर है, तो भगवान के मंदिर में अखाद्य अपेय आप कैसे ले जाओगे? फिर तो आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राण शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यद् कर्म करो मैं तत्तद् किलं शंभो तवाराधनम। समर्पण हो जाए तो यद्यद् कर्म करो मैं तत्तद् किलं शंभो तवाराधनम बन जाएगा। ये समर्पण की महिमा। मम हृदय भवन प्रभु तोरा। आपका है? भगवान बोले बिल्कुल ठीक है, हम स्वीकार करते, हमारा है, समस्या क्या है? बोले तहां बसे आए बहु चोरा। भवन तो है आपका और उसमें घुस गए चोर। तुम क्या कर रहे थे? कहते हमको तो इन्होंने कुछ गिना ही नहीं, चित्त में ही नहीं दिया। मैं तो मने करता रहा कि राम जी का घर है, मत घुसो इसमें, मत घुसो मत घुसो, पर हमारी बात इन्होंने सुनी नहीं। बरजोरा, बरजोरा माने हम तो चौकीदार बन के बैठे थे। बहुत ध्यान से सुनो, ये देह जब भगवान का भवन है तो तुम क्या हो, जीवात्मा क्या है? पुलिस का साक्षी चौकीदार है। हम चौकीदार की कुर्सी पर बैठे थे लेकिन हमको धक्का देकर ये भीतर घुस गए। बरजोरा, बरजोरा माने जबरदस्ती घुस गए। ऐसा होता है, ताकतवर होते घुस जाते हैं। हमारे गुरु महाराज श्री पहाड़ी बाबा महाराज, एक ऐसी जीवन में घटना घटी थी कि कलकत्ता में अंग्रेजी शासन था तो कलकत्ता में एक घोष बाबू थे, बहुत बड़े आदमी थे, उस जमाने के बैरिस्टर थे बड़े, और अंग्रेज उनको बहुत मानते थे। वो उस जमाने की बात है, से 80-90 साल पुरानी बात होगी। उस समय 36 रुपए आता था, वो ट्रस्ट बना था, उसे 36 रुपए खास चौक में आता था। वृंदावन में हल्ला था, कह रहे भैया वहाँ तो 36 रुपया उस जमाने की बात है, जहाँ 2-4 रुपयों में महीने भर का खर्च परिवार का चल जाता था। 36 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी, आज से 90-100 साल पहले की बात। तो वो जो बाबू था ना, वो उसका मुखिया था, किसी ने झूठी शिकायत कर दी, उसने रोक लिया पैसा। तो महाराज जी गए बाड़ी बाबा महाराज, तो उसके यहाँ एक पहरेदार रहता था, बंदूक लेकर के पहरेदार रहता था। वो पहरेदार जब भीतर पर्ची भेजी जाती थी और वो अनुमति देता था, तब वो भीतर कोई मिलने के लिए जा सकता था, ऐसा था। महाराज जी गए, उसने पर्ची लिखी, वृंदावन से अमुक संत आए हैं, भेजा गया। उस बाबू ने पर्ची देख, बोले नहीं हमको नहीं मिलना है। तो उन्होंने कहा बाबू मने कर रहे हैं, आप जाइए, वो मिलेंगे नहीं। महाराज जी तो महाराज ठहरे, दिव्य देह था महाराज जी का, विशाल जकाजू, 1 लात लगाई महाराज जी ने कुर्सी पे जिसपे वो बैठा था पुलिस वाला। वो महाराज वो ऊंची ऊंचा ओटा था, चबूतरा सा था, वो बंदूक लेके बैठा था, बंदूक के साथ कई कुलामंडी खा के उधर चला गया। महाराज भीतर चले गए, महाराज जी को नरसिंह रूप में देख के महाराज वो डर गया, उठ के खड़ा हो गया बुढ़ा आदमी। और भी जितने थे ना जो रक्षक वगैरह, वो सब भाग गए डर के मारे, सब भाग गए। महाराज जी के हाथ में कुछ नहीं। बाद में महाराज जी ने कहा कि क्या बात है श्रीमान जी, उसने क्षमा मांगी, समस्या का समाधान हुआ। एक घटना है ऐसी, इसको कहते बरजोरा, इसको कहते हैं बरजोरा। तो महाराज हमको तो कुलामंडी खिला दिया इन्होंने, इधर उधर लुढ़का दिया, और ये सब घुस गए चोर। और चोर घुसे तो लूटना शुरू किया इन्होंने, संपत्ति को लूट रहे हैं, सुकृत रूपी संपत्ति को लूट रहे हैं, साधन रूपी संपत्ति को लूट रहे हैं। तब क्या होता है, जब कोई जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाता है और फिर जब वहाँ उठपटांग करता है, कुछ नुकसान ज्यादा पहुंचाता है, तो व्यक्ति क्या करता है, क्या करता है? जब उसका जोर चला नहीं और जबरदस्ती घुस गए तो क्या करता है? तब वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, भैया अब बहुत हो गया, अब तो रहम करो, अब तो दया करो, अब अभी तुम्हें संतोष नहीं, अब चले जाओ यहाँ से, हम हाथ पांव जोड़ते तुम्हारे, अब तो हमें छोड़ो, कंगाल कर दिया तुमने हमको, लूट लिया बिल्कुल, सड़क पे आ गए हम तुम्हारे कारण, अब तो थोड़ी दया करो, हम तुम्हारे पांव पकड़ते हैं। यही तो करेगा कि नहीं करेगा? चोरों के लोग रोने गिड़गिड़ाने लग जाते हैं। तुलसीदास जी कहते अति कठिन कर ही बरजोरा, मान ही नहीं मोर निहोरा। हमारा निहोरा, हमारी विनय वो मान नहीं रहे हैं। भगवान ने कहा अच्छा ये तुम्हारी विपत्ति है, नाम बताओ उनका। जब वो नहीं सुनते और उसी पे कब्जा कर लेते हैं तब क्या करते हैं? तब आप बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ, आप यहाँ किसी व्यक्ति को बिठा दो जो आगे किसी को बढ़ने न दे। श्री वृंदावन बिहारी क्या कह रहे थे हम भूल गए, क्या कह रहे थे? हाँ तो अब आपके घर में मान लो चोर घुस गए, आपकी बात नहीं मानते, अब आप क्या करो? भाग करके पुलिस स्टेशन जाओगे, और जब अधिकारी के पास जाओगे, संबंधित अधिकारी के पास, तो कहेगा नाम दर्ज रिपोर्ट कराओ। कौन है वो, उनको पहचानते हो? यदि पहचानते हो तो आप नाम बताएंगे, नहीं पहचानते हो तो फिर रिपोर्ट तो लिख जाएगी, रिपोर्ट तो लिख जाएगी। रिपोर्ट तो लिखी जाएगी, फिर भी अज्ञात लोगों के नाम भी रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। पर तुलसीदास जी छोटे मोटे ऑफिस में रिपोर्ट नहीं लिखा रहे हैं, सीधे उसके दरबार में रिपोर्ट कर रहे हैं जिसका भवन है। हम तो चौकीदार है महाराज, पर हमको दोष होगा कि चौकीदार ने घुसाए, हमने तो नहीं घुसाए, तो हमारी बात माने नहीं, जबरदस्ती घुस गए, नुकसान तो बहुत पहुंचाया है, हमने बहुत हाथ पांव जोड़े, बहुत हाहा खाए, पर ये माने नहीं। तब जिसके भवन में ये उपद्रव किया वो कह जानना चाहेगा कि कौन है वो जिन्होंने इतना दुस्साहस किया। तब गोस्वामी जी कह रहे हैं तम मो लोभ अहंकारा, तम मोह लोभ अहंकारा, तम मोह लोभ अहंकारा, मद क्रोध बोध रिपु मारा, मद क्रोध बोध रिपु मारा, अति कर ही उपद्रव नाथा, कर ही उपद्रव मर्द ही मुहि जानी अति भारी, श्री रघुवीर धीर हितकारी, मैं के कहो विपत्ति अति भारी, श्री रघुवीर धीर हितकारी। जिनके नाम दर्ज रिपोर्ट करा रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, उनमें सबसे पहला है तम। तम माने होता है अंधकार। अंधकार क्या है? प्रकाश का परिचय हो जाएगा तो अंधकार का परिचय मिल जाएगा, प्रकाश क्या है? ज्ञान। प्रकाश क्या है? ज्ञान। और अंधकार क्या है? अज्ञान। जब ज्ञान प्रकाश है तो अज्ञान अंधकार है। अज्ञान क्या है महाराज जी? सुदानंद जी महाराज, अज्ञान क्या है? इस देह को आत्मा मानना ही अज्ञान है। इस देह को मैं मानना और देह से संबद्ध संसार को मेरा मानना, इसी का नाम है अज्ञान। आत्मा जो है वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है आत्मा, अज्ञान का लेश उसमें नहीं है। वो ज्ञान स्वरूप ही है। पर शरीर को हमने मैं मान लिया और संसार को मेरा मान लिया, इसलिए शरीर संसार के सारे दोष संक्रमित हो गए। उत्पन्न होकर नष्ट होना, ये शरीर संसार के दोष हैं। अज्ञान रूप तमोगुण रूप अज्ञान रूप होना, ये शरीर संसार के दोष हैं। विकार युक्त होना, ये शरीर संसार के दोष हैं। दुख रूपता, ये शरीर संसार का दोष है। आत्मा में ये सब नहीं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अंश में अंशी के गुण होते हैं। जब परमात्मा के समस्त गुण अंशभूत जीवात्मा में विद्यमान हैं, इसलिए महाराज जी भगवान अविनाशी हैं, भगवान का अंशभूत जीव भी अविनाशी। किसी भोले भाले संत ने कबीरदास जी से पूछा कि आप तो महान योगी सिद्ध पुरुष हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आप कब मरोगे बताओ। कबीरदास जी बोले हम तो मरेंगे नहीं। अरे हम तो सुना जो पैदा होता वो मरता जरूर है। नहीं हम नहीं मरेंगे। क्यों? कारण बताओ, वजह बताओ, क्यों नहीं मरोगे? श्री कबीरदास जी ने कहा राम मरे तो हम मरे, नहीं तो मरे बलाए। अविनाशी का बालका मरा न मारा जाए। हमारे मरने के लिए राम जी को मरना पड़ेगा। राम जी तो मरेंगे नहीं, राम नाम सत्य है। राम जी मरेंगे नहीं तो राम जी का बालक कैसे मर जाएगा? ये देह भाव से नहीं बोला जा रहा है। ये किस भाव से बोला जा रहा है? ये आत्म भाव में स्थित होकर के बोला जा रहा है। देहात्मवाद ही अज्ञान है। ये अज्ञान हमारे भीतर घुसा हुआ है। ये पहला शत्रु है। दूसरा शत्रु कौन है? मोह। अर्जुन को युद्ध के मैदान में खड़े अपने संगी साथियों को देखकर मोह उत्पन्न हो गया। जब इस अनित्य संसार को शरीरों को नित्य मानने लग जाता है, इनसे संबंध जोड़ लेता है, इन विनाशी शरीरों से संबंध जोड़ लेता है, तो इनके प्रति मोह उत्पन्न हो जाता है। ये दूसरा विकार है, ये दूसरा चोर है भीतर घुसा हुआ मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सबकी जड़ है मोह। ये संसार परिवार कब तक है? जब तक मोह है। मोह खत्म हो गया तो सब खत्म। मोह के समाप्त होने पर सब समाप्त हो जाएगा। आदि शंकराचार्य भगवान करें नस्ते मोहे कह परिवार ज्ञाते तत्वे कह संसार। मोह नष्ट हो गया तो परिवार खत्म हो गया। दूसरा है मोह, तीसरा विकार है लोभ। संसार के किसी भी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ को आप विशिष्ट मानेंगे, महत्वपूर्ण मानेंगे, तो उनकी प्राप्ति की तो इच्छा उत्पन्न होगी और उनको भोगने का, उनके संग्रह का लोभ आपके मन में जगेगा। किसी भी पदार्थ के प्रति महत्व बुद्धि विनय का लोभ उत्पन्न हुआ। मुर्दे के प्रति लोभ होता है किसी का? क्योंकि इसके प्रति महत्व बुद्धि नहीं है, लोभ कहां से होगा? मुर्दे के प्रति तो लोभ नहीं होता। ये तीसरा विकार है लोभ, और चौथा है अहंकार। ये चौथा है, और पांचवा है मद। ये मद, एक मद होता है जौवन मद, जौवन मद के ही नहीं बल कावा, गोस्वामी जी ने कहा युवावस्था का मद। छोटे बच्चे बहुत बेचारे रूसते तो हैं अपने मैया बाप से, लेकिन कोई बात समझाओ तो मान जाते हैं। जब वही छोटे बच्चे 16, 17 साल के, 18 साल के हो जाते हैं, और कहीं थोड़ा बहुत कुसंग और बाहर का मिल गया तो बाहर के कुसंग की जरूरत नहीं, कुसंग हाथ में है, मोबाइल कुसंग हाथ में है, फिर किसी की नहीं सुनते। यदि आप ज्यादा करोगे तो धमकी देंगे कि हम पटरी पर सो जाएंगे, रेल की पटरी पर, कहीं पंखा से झूल जाएंगे कपड़ा बांध के, और नहीं तो सेल्फास खा लेंगे। आप कहेंगे भैया तुम स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, सबको बंधवावे से अच्छा तर तेरी जो इच्छा हो। ये है मद, क्रोध। देखो क्रोध जो है ना वो काम से पैदा होता है। गीता जी में भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापापमा विद्येन मेह वैरिणम्। एष काम एष क्रोध, ये काम ये क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होने वाले हैं। महाअशनः बहुत पेटू हैं, बड़े खुराकी हैं, इनका पेट कभी भरता ही नहीं, न काम का पेट भरे न क्रोध का पेट भरे। इनको तुम अपना शत्रु समझो। तो भगवान ने स्वामी जी दो शत्रु बताए, और उसी अध्याय में भगवान ने आगे दो में से एक हटा दिया। किसको हटाया? क्रोध को हटा दिया। क्रोध को भगवान ने ज्यादा महत्व नहीं दिया। भगवान ने अंतिम में इसी अध्याय में कहा यही शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम, कामरूपं दुरासदम दुरासदम दुर्दर्शन शत्रु यही, हे महाबाहु अर्जुन तू कामरूपी शत्रु का नाश कर। काम माने कामना इच्छा, क्योंकि कामात क्रोध हो भी जाए थे, काम से क्रोध पैदा होता है। बाप ही नहीं होगा तो बेटा कहां से होगा, काम ही नहीं होगा तो क्रोध कहां से होगा। आपने कोई इच्छा कर ली है, कामना कर ली है, और उसकी पूर्ति नहीं हुई तो आपको गुस्सा आना स्वाभाविक है। आपने इच्छा करने छोड़ दिया तो गुस्सा खत्म, कामना खत्म की गुस्सा खत्म। ये क्रोध जो इच्छाओं से उत्पन्न होता है, और अंतिम में कह रहे हैं काम और जो चोर बटमार है ना डकैत, इनको कोई विशेषण दिया तुलसीदास जी? कोई विशेषण नहीं दिया, पर काम के साथ एक विशेषण दे दिया, बोध रिपु। क्या कहा? बोध रिपु। बोध रिपु का अर्थ है बोध उत्पन्न होने में जो दुश्मन है, शत्रु है। और सरल शब्दों में हम कहें तो जीव को बुद्धत्व की प्राप्ति में जो बाधक है, बुद्ध पुरुष बनने में जो बाधक बन रहा है, वो है काम। कैसा है ये काम? श्री मलुकदास जी से पूछो। मलुकदास जी क्या कह रहे हैं? वहां न कोई पहुंचा जहां बसत है राम, वहां न कोई कट। वह पंथ है पेड़ा मारे काम। हम भी बातें लंबी चौड़ी कर रहे हैं, पर वहां न कोई पहुंचा कहां जहां बसत है राम। वो पंथ बहुत विकट है क्योंकि काम ही पेड़ा मार देता है। स्वामी जी कुछ मत करो, बस कामना रहित हो जाओ तो सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। पूर्ण निष्काम होते ही सारी सृष्टि परमात्मा के रूप में दिखाई पड़ने लग जाएगी। कामना ने ही संसार को, कामनाओं ने ही संसार में हमको पटका है, डाला है। हमारी कामना न होती तो हमारा सबको शरीर ही नहीं मिलता है, हम आते ही नहीं यहां। कुछ कामनाएं इच्छाएं रह गई थी, उसकी पूर्ति के लिए हमारा ये जन्म हुआ। फिर कुछ कामनाएं इच्छाएं रह जाएंगी, फिर जन्म होगा। हमारी कामनाएं ही हमें जन्म मृत्यु के चक्र की ओर धकेलने वाली है। बोध रिपु, ज्ञानोत्पत्ति में बाधक काम ही है। अब और सुन लो, वहां न कोई पहुंचा जहां बसते हैं राम, महाविकट वह पंथ है पेड़ा मारे काम। मलुकदासी की साखी है और इसके आगे की साखी है, काम मिलावे राम सो, काम मिलावे राम सो, जो यह राखे जीत। काम मिलावे राम सो, जो यह राखे जीत। दास मलूका यूं कहे, जो तेरे मन आवे प्रतीत। तेरे मन में प्रतीति हो, विश्वास हो, तो अपने काम को राम जी से जोड़कर देख ले, ये काम तुम्हें राम जी से मिला देगा। हमने अपने काम को शरीर संसार से जोड़ रखा है, इसलिए हमारे बोध की उत्पत्ति में रिपु हो गया, बाधक हो गया। यदि हमने अपने काम माने कामना इच्छा को भगवान की प्राप्ति की कामना से जोड़ दिया होता, यही काम प्रेम बन जाता। तो महाराज ये बोध रिपु मारा, ये कामदेव है और ये क्या कर रहे हैं? अति कर रहे उपद्रव नाथा, मर दही मोही जानी अनाथा। बड़ा उपद्रव कर रहे हैं, हमको अनाथ जान करके बहुत रगड़ रहे हैं, बहुत सता रहे हैं, हमको घसीट घसीट कर मार रहे हैं महाराज। और समस्या ये है, मैं एक अमित बट पारा, मैं तो अकेला हूँ और ये चोर डकैत बदमाश इनकी संख्या ज्यादा है। मैं एक अमित बट पारा, को सुने न मोर पुकारा। कुछ बदमाश ऐसे होते हैं सरकार, नामी गामी, कि उनके सताए हुए लोगों की पुकार भी कोई नहीं सुनता। अरे उसका दखल है, अरे भैया हम तो दूर हैं। तो ये इतने बदमाश हैं कि इनके विरुद्ध कोई कुछ सुनने वाला भी नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े जंग जीते हैं इन्होंने, बड़े बड़े साधकों को धूल चटाई है इन काम क्रोध आदि विकारों ने, कोई इनसे लड़ने के लिए राजी नहीं है। हमारी पुकार भी कोई नहीं सुन रहा है। तो कोई बात नहीं, तुम क्यों जबरदस्ती पीछे पड़े हो, भाग जाओ। बोले महाराज जी इतने दुष्ट हैं कि भागे नहीं नाथ उबारा। पिताजी जीव भाग ही तो रहा है, 84 के चक्र में भाग रहा है कि नहीं, इस शरीर से उस शरीर में, उस शरीर से उस शरीर में, उस शरीर से उस शरीर में, कर्मानुसार तो ये सब जगह पीछे पड़े हैं। ये विकार सब जगह पीछे पड़े। तो भाग्य नहीं नाथ उबारा। अब तो इन्होंने ऐसा हाथ में जल लेके संकल्प करे, तुम जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हारे पिंड नहीं छोड़ेंगे हम, जिस घर में जाते उसी से भगा देते हमको। इसलिए प्रभु अब तो आपको छोड़ के दूसरे का सहारा नहीं है। इसलिए रघुनायक करहु संहारा। हे रघुनायक मेरी संभाल कीजिए, मुझे संभालिए। अंतिम बात, कह तुलसीदास सुनु रामा, लूट ही तस कर तब धामा। कह तुलसीदास सुनु रामा, आपका नाम क्या है? प्रीतेश नाम है। यहाँ आप बैठे तो हम कहेंगे प्रीतेश आप सुन लेंगे, और आप उस गेट पर हो जहाँ दादाजी हॉस्पिटल है, उस गेट पे आप हो तो सुनेंगे, प्रीतेश सुनेंगे नहीं सुनेंगे, तब क्या करना पड़ेगा? प्रीतेश ऐसे बोलना पड़ेगा कि नहीं? वहां आवाज जाएगी, आया जी आया, आप दौड़ के आएंगे। लोग सिद्धांत में छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? जहाँ संज्ञा होती हूँ क्या पढ़ा? आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्चरती, प्रयोग आता कि नहीं? अरे कन्हैया कहाँ घूम रहे हो, वहाँ गाय तो यहाँ चर रही है, तुम कहाँ खोज रहे हो? अत्र गौश्चरती, तो कृष्णा प्लुत हो गया। ऐसे ही राम से रामा प्लुत हो गया, क्योंकि दूर से बुलाया जा रहा है। इसका मतलब आप राजाधिराज हैं, बड़े दरबार में बैठे हैं, कितने लोग हम तो यहीं तक जा सकते, वहां तक तो हम पहुंच भी नहीं सकते। इसलिए रामा ठाकुर जी को पुकारो, पुकारो भगवान। गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल भगवान को पुकारो, जोर से पुकारो, दौड़ के प्रभु आने। ऐसे पुकारो जैसे गजेंद्र ने पुकारा, ऐसे पुकारो जैसे द्रौपदी ने पुकारा। पुकारो कि पुकारे कह तुलसीदास सुन रामा, लूटहीं तस्कर तब धामा। लूटहीं तस्कर तब धामा, तस्कर तुम्हारे धाम को लूट रहे हैं। धाम तुम्हारा है, हम चौकीदार, हमको तो भगा दिया, हमारे तो पीछे पड़ गए और भी लूट रहे हैं। भगवान बोले जब ठीक है, जब तुम्हारा बस चल ही नहीं रहा है, तुमको भी परेशान हो गए हो, तो फिर और ज्यादा क्यों परेशान होते हो, होने दो। बोले महाराज चिंता यह मोहि अपारा, हमें अपार चिंता है। क्या चिंता है? चिंता यह मोहि अपारा, अपजस नहीं होई तुम्हारा, अपजस नहीं होई तुम्हारा। हमें अपार चिंता यही है कि आपका कहीं अपयश न हो जाए। लोग कहेंगे बड़े शक्तिहीन है, अपना घर नहीं बचा पाए, दूसरे को क्या बचाएंगे। तो शरणागतों की जो भीड़ इकट्ठी हो रही है कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ शरण, सब बेचारे इधर उधर तितर बितर हो जाएंगे, आपकी बड़ी बदनामी होगी। तो आपकी बदनामी न हो इस बात की हमें चिंता, हमारा तो जो हो रहा सो होने दो, कोई बात नहीं, जाने दो, आपकी बदनामी नहीं होनी चाहिए। इसका आशय ये है कि इस जैसे तुलसीदास जी ने आर्त भाव से भगवान की शरणागति ग्रहण की, ऐसे आप शरणागति ग्रहण करो तो फिर कोई भी समस्या विषय की, विकार की, दोष की, दुर्गुण की, कोई भी समस्या तुम्हारे जीवन में नहीं रह जाएगी। एक शहर की घटना है, एक महात्मा सत्संग कराते थे रोज सरकार नित्य, और वहाँ एक उस शहर में एक नए एसपी पुलिस अधिकारी पहुंचे। वो पुलिस अधिकारी के जो पिता थे वो उन संत के भक्त थे, तो उन्होंने कहा कि देखो तुम, भगवान ने बड़ी कृपा की, तुम्हारी नियुक्ति ऐसे शहर में हो रही है जहाँ एक बहुत अच्छे संत रहते हैं, तो तुम थोड़ा भी कुछ समय मिले तो उनके चरणों में जाकर बैठना जरूर, सत्संग जरूर करना। पिता ने पुत्र को आज्ञा दी। जैसे ही वो शहर में ज्वाइन किया, उन्होंने नियुक्त हुए तो जाकर, छुट्टी थी, रविवार का दिन था, वो सत्संग में जाकर बैठ गए। वहां चर्चा चल रही थी, रामचरितमानस की कथा होती थी, तो कथा के बीच में तो कौन बोलेगा नहीं, कोई बोले नहीं, तो स्वाभाविक है ना कि आपसे हमको मिलना बात करना है, तो सब चले जाएंगे, आप बैठे रहेंगे, वो बैठे रहे। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति और बैठे थे, ऐसे ही बुजुर्ग और बैठे थे। तो संत जी ने उनसे पूछा कि आप प्रायः प्रसन्न ही दिखते थे, आज आप बहुत दुखी हैं, क्या बात? बोले महाराज, लोग संसार की बातें आपके सामने करके आपके समय को नष्ट करना, हम उचित नहीं समझते, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो हम आज्ञा पालन करते हैं। हमारा लड़का तो अमेरिका में है, एक ही लड़का है, वो तो यहां आएगा नहीं, तो हमको वहां जाना नहीं। तो मकान बड़ा था तो मकान में हमने ऊपर की मंजिल पर कुछ किराएदार रख दिए, इतना बड़ा मकान है इसमें थोड़ी सफाई बनी रहेगी। वो इतने बड़े बदमाश हैं कि सब शराब कबाब वहां चलता है, और आज हमको उन्होंने घर से निकाल दिया, घर हमारा है, हमको निकाल दिया, सामान भी कुछ नहीं उठाने दिया, और हम अपनी वृद्ध पत्नी के साथ आज इसी शहर में एक जगह किराए से रुके हुए, किराए से कमरा लेकर रह रहे हैं। बहुत दुखी है महाराज, ये मेरे दुखी होने का कारण है। संत जी भी बड़े दुखी हुए, कह रहे भाई तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, चलो राम जी कुछ न कुछ करेंगे। तब तक वो एसपी साहब जो आए थे वो बैठे थे, सिविल ड्रेस में थे, तो उन्होंने प्रणाम किया और अपने पिताजी का नाम लिया कि मैं उनका पुत्र हूँ, और पिताजी ने कहा था कि वहां जरूर जाना, पिताजी की ओर से आपके चरणों में प्रणाम, मैं भी प्रणाम करता हूँ। पर बोले मैं, पिताजी ने कहा था कि कुछ सेवा करना महाराज जी की, तो महाराज ये हमारे लायक सेवा यहाँ अपने आप आ गई है, आप कहो तो मैं ये सेवा कर दूं। तो बहुत अच्छी बात है, सेवा, पुलिस अधीक्षक कह रहा है कि ये सेवा कर दूं, इनका दुख दर्द हम दूर कर सकते हैं, हमारे विभाग की बात है, क्या करोगे? बोले कुछ नहीं, अभी सरकारी आवास हमारा ठीक से तैयार नहीं है, हमको बढ़िया मकान चाहिए, किराए भी देंगे हम, पर हमको रहने के लिए उन्होंने तो खाली कर ही दिया, तो नीचे का मंजिल ये हमको दे दें। बोले उसमें तो दूसरों लोगों ने ताला डाल दिया। बोले वो तुम चिंता मत करो कि ताला डाल लिया या क्या कर लिया, वो तो ठीक है, वो हमको दे दें। हाँ ठीक है, आप लोग। अब वो महाराज क्या हुआ कि अंधेरा सा कुछ हो गया था, 8-9 बज गए थे, एसपी तो एसपी वो पूरी फोर्स लेकर वहां पहुंचा, कुछ बोला नहीं, एक साइन बोर्ड वहां ठुकवा दिया, जिला पुलिस अधीक्षक आवास। क्या वो कुछ बोला भी नहीं, कुछ नहीं बोला, ना कोई ताला वाला तोड़ा, कुछ नहीं किया उसने, बस पुलिस दो चार गाड़ी पुलिस पहुंची और वहां साइन बोर्ड लगा दिया, जिला पुलिस अधीक्षक आवास। अब वो जो एसपी था वो इतना, किसी किसी का नाम होता ना, इसमें हमारे मथुरा में भी ऐसे एसपी आए हुए हैं, बदमाश थर थर कांप रहे हैं उनके डर के मारे, बहुत ईमानदार, बहुत अच्छे एसपी, पंजाबी है। तो एसपी का नाम सुन के बदमाशों की हवा खराब होती थी। वो अमुक एसपी आ गए तो उनको सुना था, लेकिन वो इसी मकान में रहेंगे, वो रात को ही सब भाग गए, कहां भाग गए पता ही नहीं चला, भाग तो गए अपना सामान भी नहीं ले गए, भाग गए, सब भाग गए। रात्रि को ही उन्होंने पुलिस की गाड़ी भेज करके वृद्ध उनको बुलाया, बोले आपको किराए से रहने की जरूरत नहीं है, आप मेरे माता पिता के समान हैं, आप रहिए, ऊपर रहो चाहे नीचे रहो, हम जितने दिन रहेंगे तब तक हम आपकी सेवा करेंगे, ये आपकी बहू है, मैं आपका बेटा हूँ, आपका बेटा अमेरिका में नहीं, मैं आपका बेटा ही हूँ, कोई बात नहीं। दूसरे दिन आए तो वे बड़े खुश थे, वृद्ध जो दंपति थे बड़े खुश थे, बोले हमको बेटा मिल गया और महाराज हमारी सब समस्या का समाधान हो गया, अब कोई समस्या तो नहीं, बोले अब कोई समस्या नहीं। ये घटना सुनाने का आशय ये है कि एक पुलिस अधीक्षक का साइन बोर्ड लटकने मात्र से सब भाग गए, तो ये ठाकुर जी का साइन बोर्ड मस्तक पर लगा हुआ है, हैं? किसमें भगवान विराजते हैं, तो ये विकार कहाँ से रहेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि आप झूठा साइन बोर्ड लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। झूठा साइन बोर्ड लगाओगे तो सजा होगी कि नहीं होगी? झूठा साइन बोर्ड मत लगाओ, ईमानदारी से स्वीकार करो हम केवल भगवान के ही हैं और भगवान ही हमारे हैं। इतना स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, और जब मन निर्मल होगा तो भगवान के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। श्री वृंदावन बिहारी लाल, इसलिए अपजस यह मोहि अपारा, चिंता यह मोहि अपारा, अपजस नहीं हो ये तुम्हारा। मैं के ही कहूँ विपत्ति अति भारी, श्री रघुवीर धीर हितकारी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए बहुत प्यारी भावना है, एक संत की भावना है। श्री हरे राम बाबा का पद, घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके, घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अब कीरति भी तेरी होगी। यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अब कीरति भी तेरी होगी। हम नंद सुवन गोपाल के यह बात जगत को बता चुके, अपना बना चुके। मद लोभ मोह दुख देते हैं, आने प्रभु बोर न देते हैं। अब तुम्ही हटा दो इन्हें प्रभो, कितना हम इनको हटा चुके। तुम्ही हटा दो इन्हें प्रभो, तुम निर्बल केवल कहलाते, सुनकर पुकार उनकी आते। तुम निर्भर केवल कहलाते, कितना हम तुमको भुला चुके आते नहीं बुलाने कितना हम तुमको श्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके श्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी तुम हो स्वतंत्र बंधन विहीन यह राम तुम्हारे है अधीन भाव।